Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Свобода», выники понеделка 2 красовика. С вами Ганна Соусь. Гостем «Свободы» будзе Владзімір Букоўскі, вядомы дысідэнт савецкіх часоў, які ў часы СССР правёў у зняволенні на прымусовым лячэнні 12 гадоў. Мы будзем гутарыць з ім пра галадоўніка Сергея Каваленку, якога сёння пачалі карміць прымусова праз зонд. У нашай праграме самая апошняя інфармацыя пра іншых палітвязняў, рэакцыі на падвышэнне базавай велічыні і заявы Лідзіі Ярмошынай пра будучыя парламенцкія выбары. Ад 2 красавіка стаўка рэфінансавання 36%. Ці не пачнецца аток укладаў насельніцтва з рублёвых дэпазітаў, бліц-аналіз «Свабоды». Гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сужыць мой калега Сергей Навумчык. Добры вечар. Сёння ў сутыкненнях паміж урадавымі войскамі ў Сірыі і ўзброенай апазіцыі ў розных частках краіны загінулі не менш як 12 чалавек. Па звестках праваабаронцаў, сілы бяспекі прыступілі да правядзення вайсковай аперацыі супраць актывістаў апазіцыі ў горадзе Даэл на поўдні краіны. Былі спаленыя каля 20 дамоў апазіцыянераў. У панядзелак больш за 70 краінаў, уключна ЗША, абавязаліся вылучыць сродкі ў памеры мільёна даляраў і тэхнічнае абсталяванне для аказання дапамогі сірыйскай апазіцыі. Пра стварэнне фонду, з якога будзе выплачвацца грашовае ўзнагароджанне паўстанцам, якія ўдзельнічаюць у баявых дзеяннях супраць рэжыму прэзідэнта Сірыі Асада, было абвешчана на Стамбульскай канферэнцыі краінаў і арганізацый, якія лічаць сябе сябрамі Сірыі. Сёння таксама стала вядома, што Міністэрства замежных справ Расіі скрытыкавала Стамбульскую сустрэчу па Сірыі. Адмыслова прадстаўнік АН і Лігі арабскіх дзяржаў Сірыі Кофі Анан сёння выступае ў Радзе бяспекі АНАН з дакладам аб сітуацыі ў Сірыі і захадах, якія прымаюцца для ажыццяўлення прапанаванага ім мірнага пляну ў жыццё. Дзяржавы Заходняй Афрыкі заявілі аб увядзенні дыпламатычных, эканамічных і фінансавых санкцыяў супраць Малі. Лідары краінаў гэтага рэгіёну, якія сабраліся на надзвычайны саміт у сталіцы Сенегала Дакары, заклікалі да вяртання Малі да грамадзянскага кіравання. 21 сакавіка ў гэтай краіне адбыўся вайсковы пераварот. Прэзідэнт Амаду Тумані Туре быў адхілены ад улады. Прэзідэнт Кот-Івуару Аласан Уатара, выступаючы перад журналістамі ад імя лідараў краінаў эканамічнай супольнасці дзяржаў Заходняй Афрыкі, сказаў, што санкцыі будуць знятыя пасля аднаўлення канстытуцыйнага парадку ў Малі. На мінулым тыдні супольнасць дала вайсковым кіраўнікам Малі 72 гадзіны на ажыццяўленне грамадзянскага праўлення, прыстрашыўшы санкцыямі і магчымым вайсковым умяшаннем. У панядзелак тэрмін ультыматуму сышоў. Санкцыі прадугледжваюць у прыватнасці спынення доступу ўраду Малі да рэгіянальнага цэнтральнага банку. Як удакладніў Уатара, вайсковая сіла ў цяперашні час прымяняцца не будзе. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла зрабіла заяву адносна выступу дзеяча беларускай міграцыі ў Бельгіі з Дмітра Піменава ў эфіры тэлеканалу «Белсат», дзе ён выступіў за ўвод у Беларусь войскаў НАТО. З кантэксту вынікала, што да гэтага мае дачыненне Рада БНР. Як старшыня Рады афіцыйна заяўляю, сказала Сурвіла, што ўсё сказанае з'яўляецца выключна асабістым меркаваннем спадара Піменава. Нідзе ніколі і ні з кім Рада БНР не абмяркоўвала магчымасць уводу Беларусь замежных войскаў, ні НАТО, ні чыіх-небудзь іншых. Рада БНР перакананая, што ўсталяванне дэмакратыі Беларусі магчыма толькі рукамі самога беларускага народу і толькі ён мае права вырашаць свой лёс. Разам з тым Рада БНР перакананая, што выбары ў Беларусі павінны адбыцца пры ўдзеле не толькі незалежных беларускіх, але і самага шырокага кола міжнародных назіральнікаў, гаворыцца ў заяве старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.